На чарзе вольная студыя. Семьдесят гадоў таму, у верасні 1939-го, з польскіх турмаў у заходняй Беларусі выходзілі тысячы вязняў, каб неўзабаве трапяць у турмы савецкія. Чым адрозніваліся ўмовы ўтрымання ў польскіх і савецкіх вязніцах, і які рэжым быў больш рэпрэсіўным у адносінах да 4,5 мільёнаў насельнікаў заходняй Беларусі. Пра гэта Міхась Скобла гутары з гісторыкам Леонідам Мараковым. Леонід, агульнавядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танк, і Валянцін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжым польскай санацыі за рэпрэсіі савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы? 1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я лічу колькі самых вядомых толькі людзей, грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц, пазней падчас другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі, потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага, бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ж бальшавіцкую хвалю арышту 30-го года, значыць, у 29-м арыштаваны палякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арыштаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арыштоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны другой сусветнай. Амаль усе, каго арыштоўвалі польскія ўлады, потым арыштоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічаных ніхто на кал не сажаў і да смерці ботамі ці шампалами не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 29-30 годзе. Толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арыштавана больш за 50 літаратаў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арыштаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Алесь Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всіх я так не успомню адразу. Арыштаваны каталіцкія, праваслаўныя святары сялянства, тысячы сем'яў, разарвавана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэдніх чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары. А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперш падпадалі пад савецкія рэпрэсіі? Як і ва ўсходняй Беларусі, у першую чаргу арыштоўвалі адукаваных, потым заможных, паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арыштавалі бургамістраў Барановичаў, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачэй, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў. І, канешне ж, праваслаўных святароў і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арыштоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ, непаўнагадовых. Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі. Так, у Польшчы не, а от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастатковы, каб арыштаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць. А колькі агулам жыхароў заходняй Беларусі пацярпела ад гэтак званых вызваліцеляў і рэпрэсій, якога кшталту прымяняліся да іх? Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 тысяч чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арыштоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек зноў жа адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў тройчы небяспечны для таталітарнага рэжыма. Мог мысліць, а значыць аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна.

акушерки. У БССР не хапало сотень врачоў, фельдшера, полтысячи акушерок, а их с особой странностью арештовывали, уничтожали. Вот уяви, 1937 год, 20-годзе советской улады, а у Тераховским населенство 30 тысяч человек, Шариковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конце 1938 года наведал сумнознакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавши эту лечебницу, 1938 год, уже прошло 20 годы советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. У белоснежных палатах сидят и лежат люди у пижамах. Космичная речь для больниц во Усходней Советской Беларуси. Пришли советы, и вот эти цивилизованные палаты на 5 человек упихивать 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек, 10-15 и более. Леонид, у межвоенной Заходней Беларуси иснавал гэткий проклен. А каб тебя немцы окуповали, а советы вызволили. Вот коли взять территорию Заходней Беларуси, а там проживало больше за 4,5 миллиона человек, и коли взять гэтые три улады, якія изменяли одна одну на этой территории, польскую уладу, советскую и немецкую, якая из них была наибольш репрессивной? Одразу Михайлович отзначу, что репрессии супроць своего народа и репрессии подчас войны – это разные несопоставленные вещи. Тому про спаленные вёски лепш спытать у меньших доследчиков. А сопоставлять польские репрессии советские, як тут растлумачить? Ну, хоть як сопоставлять велосипед и танк, скажем, Т-34. Сотни арештованных за соправды антидержавную деятельность у Польши, десятки тысяч расстрелянных ни за что, только в Минску. А по всей стране турме миллионы. Маньячное створение, помянувшись Сталин, як и любый звер, лечил, что небеспека погрожает ему из усих боков и накерунков. Вельми шмат людей поклал в могилу, покуль узлазил на гору безмежной улады. И тому вешал, стрелял, душил людей голодомором день и ночь, без выходных и перепынков. А пошним часом последовниками диктатора придумана новая фишка. Сталин, мовлял, был просто великий менеджер. А не менеджер, как ведомо, это человек, який робит с меньших грошей больше, нарушивая, так бы мовить, свой и чужий капитал. А Джугашвили Сталин прислал до ваших батьков, своих вассалов со сброй, якія забрали у батьковской хате все каштовное, что там было, а навод и саму хату, а навод и само житё ваших батьков, коли не одразу, так потом у концлагере. Коли говорка идея про такого суперменеджера, так не у большевистки, лепший менеджер – это бандит. В угле, любый тоталитарный режим боится михать своего народа, и тому тримается миновито на репрессиях, забойствах, зрадницы, хлусни, заполохвани. Але с историей мы ведаем. Рано или поздно черная хмара сходит. Прогучала вольная студия про польские и советские репрессии у Заходней Беларуси. Михай Скобла гутарыў с историком Леонидом Мараковым.